Zdrowit Skurcz Senior i niech Skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 19. Czas na serwis. Michał Przerwa. Hydrolodzy ostrzegają przed suszą w Polsce, wszystko z powodu wysokiej temperatury i braku deszczu. Premier Tusk zapowiada w Kiszyniowie wsparcie Mołdawii w procesie akcesyjnym do Unii Europejskiej. 11 osób zatrzymanych, policja rozbiła gang działający metodą na wnuczka. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. To efekt utrzymującej się od 2 tygodni wysokiej temperatury i braku opadów. Najbardziej sucho jest na wschodzie Polski. Hydrolog IMGW Dariusz Witkowski mówi, że niski przepływ wody w rzekach występuje na 240 stacjach z prawie 700. Jest to największa wartość, jaka dotychczas w tym roku została zanotowana. Najwięcej takich stacji znajduje się we wschodniej części kraju, w dorzeczu Wisły, gdyż tam deficyt opadów utrzymuje się już prawie od maja, ale też takich stacji nie brakuje w dorzeczu Odry, szczególnie w zlewni Warty. Nowe ostrzeżenia przed suszą zostały wydane dla obszarów Polski Wschodniej i Centralnej. Premier Donald Tusk zapowiedział wsparcie procesu akcesyjnego Mołdawii do Unii Europejskiej. Szef polskiego rządu rozmawiał w Kiszyniowie z premierem Mołdawii Dorinem Recanem. Donald Tusk podkreśla, że bliska współpraca państw europejskich leży nie tylko w interesie Mołdawii, ale całej Europy. Mołdawia to kraj nieduży, ale dumny, mówił szef rządu. Nasza sytuacja geopolityczna Mołdawii i Polski jest dość podobna. Nasze szanse, nasze priorytety, ale także zagrożenia, z jakimi się spotykamy, są podobne. Więc tak jak my, Polacy, jesteśmy bardzo dumni z własnych dokonań, tak i Mołdawia ma pełne prawo do dumy i wielkiej satysfakcji z tego, co osiągnęła. Donald Tusk wystąpił też na nadzwyczajnej sesji mołdawskiego parlamentu. W październiku grupa polskich lekarzy ginekologów po raz drugi wyruszy do Republiki Środkowoafrykańskiej. Tam przez ponad 2 tygodnie będą szkolić miejscowych medyków. Jedna z organizatorek akcji, Izabela Cywa, mówi, że praca w warunkach afrykańskich jest pełna wyzwań. Często brakuje podstawowego sprzętu medycznego i leków. Potrzebujemy wszystkiego, dodaje. Począwszy od kompresów sterylnych, rękawiczek sterylnych i narzędzi. Sala operacyjna jest bardzo kiepsko wyposażona, jest mnóstwo rzeczy i sprzętów, które musimy wziąć ze sobą. No nawet jeżeli chodzi o ciuchy operacyjne, bo lekarze, jeżeli nie wezmą z Polski, to nie będą mieć w czym operować. Więc tak naprawdę wszystko jest potrzebne i jesteśmy teraz właśnie w trakcie przygotowań. Jeszcze nie jest nic skończone. Przeliczamy kompresy, żeby nam niczego nie zabrakło, żebyśmy faktycznie mogli te kobiety w 100% się nimi zaopiekować. Praca polskich medyków będzie polegała głównie na edukowaniu miejscowych lekarzy i personelu medycznego. Małopolscy policjanci rozbili gang działający metodą na wnuczka. Zatrzymano 11 podejrzanych, w tym szefa szajki. Przestępcy dokonali około 40 wyłudzeń pieniędzy na łączną kwotę 1,5 miliona złotych. 13 sierpnia małopolscy policjanci zostali poinformowani o gangu od 73-letniego mężczyzny, któremu wmówiono, że musi przekazać 100 tysięcy złotych, bo jego krewny spowodował wypadek i potrzebuje pieniędzy na kaucję. Po kilku godzinach w Krakowie policjanci namierzyli taksówkę, która miała przewozić wyłudzone pieniądze. Zatrzymano kierowcę i jego partnerkę, a jeszcze tego samego dnia kolejne 4 osoby, w tym 26-letniego szefa gangu. W procederze brały udział także osoby nieletnie. Zabezpieczono telefon komórkowej, wiele kart SIM, a także 22 tysiące złotych. Pozostałą część wyłudzonych pieniędzy szajka zdążyła już wydać w okolicznych sklepach. W jednym z mieszkań policja zabezpieczyła jednak 137 tysięcy złotych. Kolejne pieniądze odzyskano już 2 dni temu. Wtedy zatrzymano 5 podejrzanych, którzy mieli pełnić rolę tzw. odbieraków. Mariusz Pieśniewski i Polskie Radio. Ursula von der Leyen zapowiada, że nie zrezygnuje z zabiegów o parytet w nowej Komisji Europejskiej. Podkreśla, że kompetencje przede wszystkim, ale równowaga płci również. Na razie kraje członkowskie, wysyłając swoich kandydatów na komisarzy, zignorowały jej prośbę, a chciałaby stolice przysłały 2 kandydatury, kobiety i mężczyzny, by mogła wybrać, biorąc pod uwagę parytet. Ursula von der Leyen o swych zabiegach o parytet mówiła tak. Jeśli o coś nie prosisz, to tego nie dostajesz. Niemka naciska więc na kraje członkowskie. Początkowo nominacje z 25 państw, nie licząc szefowej unijnej dyplomacji i mnie jako przewodniczącej, to były 4 kobiety i 21 mężczyzn. Teraz jest 8 kobiet plus Estonka, która będzie szefową unijnej dyplomacji, i Niemka jako przewodnicząca komisji. A pod wpływem presji już Rumunia wymieniła przedwczoraj kandydata na kandydatkę. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Ursula von der Leyen naciska też na władze Cypru, Malty i Słowenii, by do komisji zamiast mężczyzn przysłały kobiety. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak, to już wiemy, mówiliśmy, rozpoczęła się meteorologiczna jesień. No mimo, że tak się stało, średnia temperatura za pierwsze dni miesiąca około 5 stopni wyższa od średniej z ostatnich 30 lat, co potwierdza synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Harasimowicz. Na początku września powinniśmy się spodziewać temperatury w Polsce maksymalnej w granicach od około 19 stopni Celsjusza do około 22 stopni na południowym zachodzie kraju. Aktualnie natomiast notujemy niemal w całej Polsce dni upalne z temperaturą maksymalną powietrza przekraczającą miejscami również 30 stopni w cieniu i to nawet na stacjach nadmorskich. I tak też będzie jutro. Na zachodzie kraju słonecznie, w pozostałych regionach może się chmurzyć, szczególnie na południu, w górach oraz na Pogórzu przelotnie popada. Po południu niewykluczone burze, a wiatr wschodni, południowo-wschodni w czasie burz oraz wysoko w górach w porywach do 60-70 km na godzinę. Jutro od 25 stopni na wschodzie, około 28 w centrum, 30 na południu, a najwyższa temperatura upał na zachodzie jutro do 31 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zaprasza. Gdziekolwiek poza świat. Lato Site Specific. Finał letniego cyklu wystaw i performance'ów. W programie warsztaty, koncerty i oprowadzania kuratorskie. 7 i 8 września od godziny 11 do 17. Szczegóły na stronie www.rzeźbaorońsko.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kochanie! Tak? Wychodzę do Żabki. Dobrze, tylko pamiętaj. Żabkobranie. Tak, tak. Ja ciebie też, kochanie. Jacek kocha żabkobranie. Dobierz parówki z szynki tarczyńskiej lub ser kanapkowy śmietankowy za 3,50 do zakupów za minimum 10 zł. Żabka. Uwolnij swój czas. Można byłoby uznać, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać faktom. Dacia Sandero to najlepiej sprzedający się samochód w Europie od 2017 roku wśród osób prywatnych według statystyk Dataforce. Wybierz Dacia Sandero Stepway i zyskaj do 4390 zł na wkład własny w kredycie Smart Start. Kredyt oferowany przez RCI Bank S.A. oddział w Polsce. Oferta ważna do 30 września. A jak zdobyć dodatkowy voucher online na modele Daci? Wejdź na stronę i sprawdź. Szczegóły na dacia.pl i w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pięknie Państwu dziękujemy za wszystkie sygnały. Ewa Lipowicz, Olga Szućko, Daniel Leśniewski i Piotr Łodej, kłaniamy się nisko. Dziękujemy za spotkanie w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki, a teraz Marta Malinowska i rotacja. Witam Cię. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Po raz pierwszy. No, jak? Mów. Ja się czuję świetnie, tu się słyszy. Okazuje się, że wszystko działa, chociaż przez chwilę miałam drobne, może nie problemy techniczne, ale blokadę pamięciową, tak bym to nazwała. Ale już została ona wznowiona. Patrzę na ciebie i sobie pomyślałem, nigdy nie mów nigdy. Tak, to się zgadza. Akurat, cóż, czas się chyba zatrzymał, albo nie wiem, jakoś tak pięknie płynie, pięknie, bo się słyszymy tutaj znowu w Trójce, więc bardzo się cieszę. Jeszcze raz dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Rotacja. Olga Szućko audycję realizuje, ja nazywam się Marta Malinowska, no i będę z Państwem do godziny 20. Uninvited guest. instead of turning left. But boy, your patience is a magic kind of medicine. Cause every spiral brings me back into your arms again. Is it no regrets? Cause you're my sunset, fiery red, forever fearless, and in your arms a warm horizon. Don't look back, let's ride. Stories we were told about a safety net, but when I look for it, it's just a hand that's holding mine. I'm wearing black to mourn the sudden loss of innocence, and that's alright because it hides the dirt and hides the wine. So no regrets, cause you're my sunset, fiery red, forever fearless, and in your arms a warm horizon. Don't look back, let's ride. Caroline Polaczek i Sunset to jest nagranie, którym otworzyliśmy dzisiejszą, czyli środową rotację. No nie jest to taka pełnoprawna czy w ogóle jakakolwiek nowość, ale bardzo chciałam się po prostu przywitać z Państwem tym utworem. Między innymi ze względu na to, że ten zachód słońca na początku września jest w jakimś sensie wyjątkowy, taki żółto-pomarańczowy. I dla mnie ten utwór Caroline Polaczek ma właśnie takie kolory, więc bardzo pasował do tego naszego pierwszego, przynajmniej tej jesieni, pierwszego przywitania. Kolejna propozycja, to już się zgadza, jeśli chodzi o metryczkę wydawniczą, Molina razem z ML Butch. To nagranie nosi tytuł Organs. The organs begin. when I close my eyes, and I swirl and stream. Molina z gościnnym udziałem ML Butch w takim onirycznym wydaniu artystki, które reprezentują scenę z zachodniej Europy i też wprowadziły w dzisiejszej rotacji bardzo delikatny klimat, na którego utrzymaniu mi zależy, więc zachęcam do tego, żeby zostali Państwo z nami do godziny 20. I z takich informacji, które możemy potraktować jako garść ogłoszeń, rotacja Małpa Polskie Radio. .pl. To jest adres mailowy, pod który można wysyłać do mnie dzisiaj wiadomości. To mogą być przywitania, to mogą być wszelkie inne sprawy, które mają Państwo ochotę poruszyć. No to teraz przed nami kolejna bardzo konkretna nowość. 15 dni dokładnie zostało do premiery zapowiadanej już od dłuższego czasu płyty brytyjskiego producenta, który występuje pod pseudonimem Jamie XX. It all started one summer night in London. A couple years back, it was crazy. It was with a beautiful female. All I remember is. Spin, spin, there's the love and sweetness that feels. Pretty daffodils. But in reality, a flower to the nose of above you. And I woke up the next day and I said, yo, I know the answer to life is. I can feel you. And I said, but in reality, it's to love each other of above you. Word. 21 minut po godzinie 19 to jest rotacja w trójce, a to, czego przed chwilą słuchaliśmy, to najnowszy singiel Jamiego XX, Daffodil, tak jest zatytułowane to nagranie, no i pojawiają się w nim goście Kelsey Lu, John Glacier i Panda Bear. W ogóle tych gości na płycie In Waves będzie całkiem sporo, o czym mogliśmy się przekonać, sprawdzając wcześniejsze single, no ale Jamie XX to jest postać, chciałam powiedzieć tak elastyczna, chociaż niekoniecznie musi to być dobrze odebrane, ale postać, która mam wrażenie, że potrafi w wielu artystach obudzić taką iskrę wyjątkowości i dużego zapału do pracy. Zresztą no, jest to ikona brzmienia wczesnych lat 2000, więc czekamy bardzo. Jeszcze 15 dni i płyta In Waves będzie możliwa do odsłuchu w całości. Kolejny duet, który pojawia się w rotacji, płytę swoją wydał już w tym roku. When All You Want To Do Is Be The Fire Part Of Fire. Everything stops. Everything starts in the unknown. A misunderstanding. I wrote Myśli przeróżne, ale no przede wszystkim te ważne. Napkin, tak zatytułowany jest utwór, który jeszcze słychać w tle. Uto, mam nadzieję, że tak się czyta nazwę tego paryskiego duetu. When all you want to do is be the fire, part of fire. Bardzo poprawne takie indie granie z dominującym brzmieniem gitar, ale korzystające w przyjemny sposób też z syntezatorów i różnego rodzaju takich rozwiązań, które po prostu dbają o dobry klimat tej płyty. To bardziej z kategorii zespołów, które warto mieć na uwadze w najbliższym czasie. I jeszcze jedna propozycja z dokładnie tej samej półki i tym sposobem otwieramy taką przegródkę trip-hopową 16 Underground i nagranie pod tytułem Chasing a Comfort. Sixteen Underground, Chasing a Comfort, Drifting Deeper. Tak zatytułowany jest krótki, bo pięcioutworowy materiał, który ukazał się w sierpniu. I jak zespół sam o sobie mówi, ich brzmienie ma charakter taki, jakby powstawało 20 lat temu. I rzeczywiście jest w tym bardzo dużo prawdy. Dla niektórych pewnie nie będzie to jakimś dużym plusem. Dla mnie akurat dzisiaj jest, bo myślę, że to brzmienie trip-hopowe ma w sobie taką uniwersalność, która która się dobrze niesie też w 2024. No to skoro zanurzyliśmy się trochę głębiej, to jest jeden absolutnie kultowy zespół, który właśnie z tego typu sceną jest kojarzony, a niedawno ukazała się solowa płyta wokalistki Portishead, czyli Beth Gibbons. Nagranie otwierające solową płytę Beth Gibbons Lives Outgrown. Tell me who you are today. Tak zaczyna się ta historia, przepełniona pięknymi dźwiękami, no ale przede wszystkim prowadzona tym wyjątkowym wokalem Beth. Myślę, że jest to jeden z najważniejszych głosów współczesnej muzyki i mówię to z pełną odpowiedzialnością, a jeżeli ktoś miałby ochotę jakoś się włączyć do tej rozmowy, to można między innymi napisać maila na adres rotacja@polskieradio.pl. Zatem to jest nagranie, które pojawiło się na najnowszej płycie producenta występującego pod pseudonimem Tycho z San Francisco. Pochodzi Scotty Hansen, no i w dużej mierze kojarzony jest on z nagraniem Awake. Tak mówię, bo to po prostu największy hit od Tycho, ale jego ostatnia płyta to też kawał porządnego grania. Jest w tym coś z soundtracku wakacyjnego, tylko takich wakacji 2007-2008, dobre czasy. No i też mistrzem klimatu letniego jest Karibu. Ten człowiek po prostu jest jak wino, im młodszy, im starszy, przepraszam, tym lepszy. Volume. Volume i Karibu to jest nagranie, które jest częścią najnowszego wydawnictwa od tego producenta Come Find Me. W piątek w Trójce Broke My Heart, jeśli pamięć mnie nie myli, czyli numer 3 na Come Find Me, będzie piosenką dnia. Nie wiem, czy to jest tylko moje skojarzenie, ale ja słuchając Volume mam gdzieś tam z tyłu głowy Push the Button od Chemical Brothers, ale pewnie chodzi o to, jak wokal został tutaj spiczowany i samplowany. Niespełna ile? 16 minut na dobrą sprawę. 15 zostało nam do godziny 20, więc uda nam się zagrać jeszcze 3 propozycje. No i teraz remix wspólnego singla Bjerk i Rosalii. I just don't know. Bjerki, Rosalia, Oral, nagranie w remiksie Olofa Dreyera, czyli szwedzkiego producenta i DJ-a reprezentującego tę młodą europejską scenę, no ale w takim towarzystwie to naprawdę można się poczuć jakby, zresztą ten wiek nie ma znaczenia, nie wiem czemu o tym mówię, że ta scena jest młoda, bo ma w sobie jakąś świeżość, ale ta świeżość nie jest związana z metryczką, ale weszłam w te rejony wieku, dat i tak dalej, no bo w rotacji chodzi o to, że gramy muzykę nową. Natomiast, jako że zaczęliśmy się spotykać we wrześniu, to mam takie poczucie, że trochę trzeba by nadrobić z tego 2024 roku i zaczynamy nadrabianie. Postaram się w każdej audycji przypominać jedną płytę, która ukazała się w 2024 i ona musi być zagrana w rotacji. Silence is Loud, debiutancka, długo grająca płyta Nii Archives. Archives i So Tell Me. Byłoby naprawdę miło, gdyby to nagranie znalazło się na Państwa playlistach podsumowujących 2024 rok albo jakikolwiek inny utwór z debiutanckiej płyty Nii Archives. Ależ ten czas szybko płynie, leci. No w każdym razie 20 się zbliża, czyli my mówimy już do widzenia, dobranoc. Dzisiaj jeszcze z audycji muzycznych będą mogli Państwo posłuchać programu Białe Szumy o godzinie 21, który poprowadzi Justyna Grabasz, a jutro w rotacji przywita się z Wami Kuba Ambrożewski. Olga Szućko realizowała rotację, ja nazywam się Marta Malinowska. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Porozmawiamy dziś o pracy. Przyjrzymy się temu, jak się o niej mówi i pisze. Spytam o to Zofię Smełkę-Leszczyńską, która narracją o pracy poświęciła książkę. Popytam też dr Kingę Padzik o psychologiczne znaczenie pracy i o motywacje, które pchają nas do tego, by poświęcać jednej aktywności codziennie po 8 godzin, a czasem znacznie więcej. Pracujemy, by żyć, czy żyjemy, by pracować? Porozmawiajmy o tym. Zapraszam, Michał Matus. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert, a do tego do 50 rat 0% i do lutego nie płacisz. RLSO 0%. Już 21 września wielki finał Orlen Lang Team Race w Bytowie. Rodzinne strony Czesława Langa i trasy na zjawiskowych Kaszubach. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Muzyka dla prawdziwych fanów rocka. Legendarny biały album Perfektu znowu na winylu. Przeboje wszechczasów. Chcemy być sobą, chcemy być sobą wreszcie.